سورة الأنفال درس نمبر 11 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ يريكهم الله كلاجئ خود الذي كافران لرى الله تعالى تاتا في منامك بخوب ستاكي قليلا لغا ولو أراكهم كثيرا كچري خود لیوی تاسو تدیل ردير لفشلتم نخام خاسو شوی ووی تاسو ولتنازعتم او خامخا جگڑ بجوڑ کڑی و پی امریم پکار کے ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالی بچ کڑی تاسو دے جگڑینا انہو دا اللہ تعالی چھ دے علیم بذات صدور پو دے پخوندانو دے سینو باندے دے سورة الانفال دوی میسا او پا دوی میسا کے رنبے باب او دا رنبے باب دا آیات نمبر یوسن اختم نوالے تر دا 56 نمبر آیات پورے 55 نمبر آیات پورے او پا دے کے شپگ امور ذکر کے دل ذکر کی گی اول تفصیل داوی اولا الانفال للہ والرسول او دویم خبرہ علتنا پینزو چی دا انفال للہ وللرسول ولدے نمخ کی امہ شپگو او دعا اتا علتنا ذکر شویو اوز دلتا پینزا علتنا ذکر کیگی او دریم خبرہ اغا شپگم قائدہ دا فار دا میدان دا جہاد 45 نمبر آیات کے او سلورم خبرہ دا اخیرت نیر ذکر کئی دا خوی پی اخروی چی ورطویلی شی 55 نمبر آیات کے او 15 خبرہ دا دنیا دا یری او دارنگی تا خوی پی دنیاوی چی ورطویلی شی نو دنیا کی یرا ورکول د دې لپاره چې خلق د الله تبارک وتعالى دین ته راوګرځي او شپګم زجر او زورن ورکي 55 نمبر آیات کې لومبای خبره ذکر شوه چې الانفال لله وللرسول وعلم انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول بیا دویمه خبره ذکر کوله علتنا نیو علتی ذکر کرو اذا انتم بالعدوت الدنیا وهم بالعدوت القصوى والرکب اسبل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في المیعات ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا اللہ تبارک و تعالی چکم مقرر کرے دو کفار دو پارا شکستو او دو مومنان دو پارا پتح و دو چار طرفنا مقرر شوا اللہ تبارک و تعالی دو طرفنا مقرر شوا چې تاسو سره د کمزورتیا نه سره د بے سر و سامان نه تاسو له الله تبارک وتعالی بری درکئ نو یو دا علت ذکر شو دویم دلته ذکر کئ اذ یریکهم الله فی منامق قلیلا کلا چې اخودل تاته الله تعالی د کافرانو لرا په خوب ستا کې لږ نبی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په خوب کې دغه کافران چې د مسلمانانو په درې چنده باندې راغلي وو الله تبارک وتعالی ورته هغه لږ ښکاره کړه او نبی علیه السلام خپلو صحابهو ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه د دې خبر ورکو چې الله تبارک وتعالی د طرف نه ماته دا خوشخبري میلاو شوه او دا زموږ دپاره چې دا د کافرانو هغه تعداد چې کم دی اگر چې د تعداد په لحاظ سره هغې ډېر وو خو الله تبارک وتعالی هغې د نبی علیه السلام ته په خپل خوب کې لږ ښکاره کړه او ذکر کوي ولو اراکهم کثیرا لفشلتم کچری ښودلی وې دی کافران لره تاسو ته ډېر نو خامخا شو شو به وي تاسو ولتنازعتم په الامر او خامخا جګړه به جوړه کړی و په کار د جنگ کې. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالى دی د دې لپاره چې نن به د حق فیصله چې کم دی نو هغه مخامخ وشي او پته به ولګي چې سره د ضرورتیا نه سره د طاقت نه الله تبارک وتعالى خپل کمزوري مؤمنان چې هغه په الله باندې ایمان راوړونکي او د الله تبارک وتعالى د لپاره هغه مکه پرېښودونکي وو چې د الله دین به څنګه قایمېږي او هغه په مدینه کې هغې یو ځای شو الله تبارک وتعالى په حکم سره چې د هجرت حکم شوی و. نو هر طرف ته چې ګورې د مؤمنانو کار سو د الله رضا لټول. څوک چې د الله رضا لټه یا په شان د هغه چا کیدی شي چې د الله تبارک وتعالى په نافرمانۍ کې رواني نو تاسو د الله تبارک وتعالى په نافرمانۍ کې کافرانو اگر چې ډیر زور او شور او طاقت خپل ښکار کوي خو الله به د کمزوري مسلمانانو د لاسه چې هغې ته ستاسو هغه تعداد لږ ښکار کړو او دارنګې هغې یې د دې خبرې نه بچ کړو چې یره دا خو زموږ نه ډیر زیات خلک دی طاقت والی دي او څومره ورسره سورلی وي او څومره ورسره اوښان وو او څومره د هغې طاقت و او څومره د هغې دبدبه وه. نو الله تبارک وتعالى دا او خودل چې په شروع د جنگ کې مؤمنان چې کم دی سره د لږ طاقت نه دي ته مخامخ شي او دا جنگ چې کم دی مخامخ دی یو بل سره وشي چې پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي. ولیکن الله سلم علیکن الله تبارک وتعالى بچ کړی تاسو د سنا سلامتی یې راوسته تاسو په منځ کې. الله تبارک وتعالى د مؤمنانو قوت ته زړه او د ایمان داسې کو چې هغې چې کم دی نو د جنگ جګړې نه په دې کې بچ شو ځکه چې الله تبارک وتعالى دا ښودله او چې د حق الله تبارک وتعالى غلبه کې انه د الله تعالی چې دی علیم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو. یعنی مطلب دا چې الله تبارک وتعالى ته د سینو پته ده چې د چا په سینه کې څومره خبرې پرتې دي د چا په سینه کې څومره قوت پروت دی د چا په سینه کې څومره طاقت پروت دی د چا په سینه کې څومره د ایمانداری پرته ده الله تبارک وتعالى نه د اچا. نو چې کله تا انشاء الله ایمانداری در کی الله تبارک وتعالى نه د سینو حالت پټ نه دی. یادا چې الله تبارک وتعالى چې په خوب کې نبی علیه السلام ته دی او خودل نو مطلب دا چې د انسان دا دی چې ظاهری طور یو طاقت وینی او بشری تقاضا دا ده چې خوب سړی ته راځي. نو الله په سینو پوه د دې خوب نه هم تاسو بېغمه کړئ د دې یری نه او د ګبراهټ نه هم تاسو بېغمه کړئ. او دغه رنګ د ایمانداران ایماندارو خلکو دا یو بادری په زړه کې راځي چې کله د دشمن سره د کافرانو سره او د غیر مسلمو سره جنگیږي نو په زړه کې یو جذبه پرته وي که زه مړی ګموم ان شاء الله په حق باندې. نو دا هم د یو انسان په زړه کې دغه ګبراهټ الله تبارک وتعالى د مسلمان د زړه نه دا ګبراهټ وباسلی ځکه که چېرې زه د دنیا نه ځمه نو هم کامیابي مې ده او که الله تبارک وتعالى په کافرانو مالا بری راکوي نو هم زما کامیابي ده. الله تبارک وتعالى د سینو په حالت پو د دې وجه نه الله تبارک وتعالى وګوره ستاسو په منځ کې دروغوالي لپاره او د خلاف کولو د وجه نه الله تبارک وتعالى خپل پیغمبر ته هغه کافران چې په ډیر زور او طاقت کې الله څنګه کم ښکار کړو ویز یوریکوهم او کله چې وخودل تاسو ته دوی ازل تقیتم کله چې تاسو مخامخ شوي بی اعینکم پستر گستاسو کې قلیلا لگ و یقللکم او لګی کړی تاسو فی اعینهم پستر گد دوی کې لیقضی الله امرا کان مفعولا دې د پارا چې پورشی پورکی الله تعالی کار چې وکې دن کې ویل الله ترجع الامور او الله ته واپس شی ټول کارونه. الله تبارک وتعالى فرمای کله چې وخودل تاسو ته دی لره د کافرانو لره ازل تقیتم کله چې مخامخ شو استاسو فی اعینکم پستر گستاسو کې قلیلا لگ یو خو د بشارت خبره و د پیغمبر په صلی الله علیه وسلم د خوب په ذریعه سره بل طرف ته وګوره چې څنګه الله تبارک وتعالی دی جنگ ته مخامخ کول، نو د جنگ په حالت کې ام کافران اغي مسلمانانو ته لخت کار شو. الله تبارک وتعالی قدرت لرونکي دی، نو دی ورته لخت کار کړ او یقللکم او لګې کړی تاسو پی اعینهم پسترګو د دوی کې کافرانو چې وکاتې د لوی داسې دي دا وبه منګه ختم کوټوله، نو مسلمانان ورته لخ کار شو او کافرانو ته او مسلمانانو ته کافران ډیر کار شو. او مخکې سوره ال عمران کې منګه ویلو اپ د 13 نمبر آیات کې یارونهم مثلهم رأی العین، لیدل به دی کافرانو مسلمانانو لره دوچن خپل. نو هلته چې کم دی وی دوچن دی ورته ښکاره کړو او دلته وی لګې ورته ښکاره کړو، نو هلته هم مونږ جواب کړی وو او دلته هم د هغې جواب نن صرف ذهن کې د تازه والي دپاره چې خبره تازه شي. هغه دا چې کله شروع د جنگ لا جنگ نه و، نو په هغه وخت کې یو بل ته لخ ښکاره کړو لکه څنګه چې دلته فرمایي اذ التقیتم فی اعینکم، کله چې مخامخ شوی تاسو چې څنګه جنگ ته مخامخ شو نو په هغه وخت کې یو بل ته لخ ښکاره کړو. او کله چې جنگ شروع شو نو کفار ولیدل داسې دي نقص ډیر لوی تعداد دی، یا پرشتې هم راغلی په هغه وخت کې. نو د جنگ په کولو په وخت کې الله تبارک وتعالی ورته مسلمانان بیا ډیر ښکاره کړو. نو د دې وجې نه هلته په سوره ال عمران کې ویلي وو چې لیدل دي مسلمانانو لره دوچن خپل، نو مسلمانان یې ورته ډیر ښکاره کړه. او دارنګې ورسره ورسره په جواب کې دا چې الله تبارک وتعالی د امداد دپاره فرشتې راولېږلې وي، اول زر وي بیا درې زره شوي بیا د 500 الله تبارک وتعالی بشارت واورو. حالان کې د یو ملک او د یو وطن د اړولو دپاره یو پرشته هم چې کم دی نو الله تبارک وتعالی راولېږي، لکه قومي لوط ته دوه پرشتې رالېږلې وي او کلی فی الټا کا او پرشتو ته هم ضرورت نشته، الله تبارک وتعالی د توتکر کو نه کار اخیستی دی، د هوا نه کار اخیستی دی او د توتکر کو ته هم ضرورت نشته. ورته څه وی دی ابراهیم علیه السلام کونی بردم وسلاما علی ابراهیم وسلام علی ابراهیم شیخ خدا سیخ سلامتی حواله یخ چې د ډېر یخوالي نه چېرته خراب نه کینو الله تبارک وتعالی ډایرک هغه په اسبابو ته ضرورت دی چې کله وغواړي. نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی فرمایي ویقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا، دا د څه دپاره؟ ډېر دپاره چې الله تبارک وتعالی کوم کار مقرر کړی و چې هغه کار وشي. هغه څو د مسلمانانو بری او د کافرانو وهل، د کافرانو شکست، کافران له ورکول او مؤمنان له فتح ورکول. وإلى الله ترجع الأمور، او الله ته به واپس شي ټول کارونه. د ټولو کارونو انجام د چا سکه دی؟ د الله تبارک وتعالی سره دی. نو الله تبارک وتعالی ټول کارونه برابرۍ دا کار هم تاسو له برابر کو چې یو طرف ته وګوره په شروع د جنگ کې سهالت و، بیا په منځ د جنگ کې سهالت و، او بیا د جنگ په ګټلو او په فتح کولو کې کم حالت و، دا ټول کارونه د چا د طرف نه دي؟ الله ته به واپس شي. الله له انجام د ټول کارونو دی، او کنه آخرت ته مراد شي نو ټول کارونه به چې کم دی الله تبارک وتعالی واپس شي هغه ته چې څوک د کفر دپاره جنګېده او څوک د اسلام دپاره جنګېده. څوک د کافرانو سره د منافقت په شکل کې ملګرتیا څوک کوي او څوک د اخلاص ملګرتیا د مسلمانانو سره د اخلاص په شکل کې کوي، الله ته به ټول کارونه واپس شي. زمونږ استاسو د ټولو هر یو فیصلی چې دي د زړه په دننه دي، یا چې کوم دی هغه مونږ ظاهرو د عمل په شکل باندې، نو دا ټول د الله تبارک وتعالی ته د هغې انجام د هر یو څیز پته ده. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو اذا لقیتم فئه اذا لقيتم فئه کله چې تاسو مخامخ شوي یو ډلې سره فثبتوا نکلکو سیږئ. اذا لقيتم کله چې مخامخ شئ تاسو فئه یو ډلې سره فثبتوا نکلکو سیږئ. واذكروا یاد کئ وذكروا الله ويات كه لا لا كثيرا دير لعلكم تفلحون خامخات تاسو کامیاب شي څنګه چې پدی باب کې د دوی می سړم بي باب کې شپږ خبرې بیانې دي نو دوه خبرې خو ذکر کیږي دا غي نس روستوم بیانې کې لتونه چې څه بیان شو نو دریمه خبره دلته بیانې کی او دریمه خبره هغه شپږمه قاعده د پاره د میدان د جهاد لومبای قاعده 15 نمبر آیات کې ذکر شوی و چې کافرانو تبا شان ګرځوي دویمه قاعده ذکر شوی و 20 نمبر آیات کې چې د الله او د رسول تابعداری وکوي او دریمه قاعده ذکر شوی و هغه 24 نمبر آیات کې چې د امیر اطاعت وکوي په جنگ کې او د رنګي تاسو باندې څوک امیر مقرر شوی داغه تابعداری وکوي او سلورم قاعده د پاره د جنگ چې خیانت په جنگ کې نه کوي هغه مالی غنیمتي او کناغه جنگي خیانت په نه کوي 27 نمبر آیات کې او پنځمه قاعده ذکر شوی و ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا کچری تاسو پرهیزګاری په ځان کې پیدا کړه نو الله به تاسو له برې درکړي تقوا مو اختیار کړه نو دا پنځمه قاعده و 29 نمبر آیات کې دلته 15 نمبر آیات کې شپږمه قاعده د پاره د جهاد ذکر کړي او هغه دا چې کلک پوسیږي او د کلک کوسیدو د پاره یو څو تعلیمات کوي یو دا چې د کلک کوسیدو سره سره ذکر به د الله تبارک وتعالی کوي یعنی څه مطلب ذکر د الله تبارک وتعالی چې د الله یاد خپل سینې نه مو باسي او کله چې په کومه سینه کې د الله یاد یادېږي هغه سینه منوري او هغه مطمئنه علا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار د الله په ذکر باندې چې کوم دې زړونه په کلاره کیږي د الله په کتاب باندې او دریمه خبره واطيعوا الله ورسوله دریمه خبره دا چې د پیغمبر تابعداری وکوي د الله او د پیغمبر او سلورمه ولا تنازعوا یو بل سره بخلاف نه کوي د جنگ په حالت کې او یا دغه سیم مؤمنان له خلاف یو بل سره نه پکار او پنځمه خبره وزبرو صبر نه بکار اخلي تلوار بنه کوي په یو شیز کې د صبر او استقامت نه بکار اخلي او شپږمه خبره ځان کې با غرور او تکبر نه راولي ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم ما کیږي پشان دا کسانو چې وتل د کورونو نه په داسې حالت کې چې دی ځان ډیر غرور او تکبر کې حسابو نو د دې وجه نه دا یو څو وجه د پاره د دې چې کله تاسو د کاپیرانو سره په جنگ کې مخامخ شئ نو فذبتو یو دا چې کلک پوسیږي دویم وذکر الله یاد کې الله تعالی لرا کثیر ډیر لعلکم تفلحون خامخا چې تاسو کامیاب شئ مطلب دا چې جنگی کې د الله تبارک وتعالی په دین کې خدا الله امداد او د الله ذکر هغه به هر وخت ځان سره شامل حال ساتي واطيعوا الله او تابعداری وکړئ د الله او رسول او د پیغمبر د الله تعالی دریمه خبره چې د الله او د پیغمبر تابعداری به لټای د ناپرمانی نه او د سیان نه به کار نه اخلي ولا تنازعوا او خلاف پنه کوي په خپلو کې فتفشلوا نصوص پشي وتذهب ريحكم او لاړ بشي تا کستاسو کله چې تاسو په منځ کې مسلمانانو یو بل سره اختلاف وکړو نو بیا بس تاسو هغه زور هم کم شي او تاسو کې به سستی هم راشي او دارنګي چې کم ستاسو مقابل تاسو سره دشمن دی هغه به د دینه پیدا اخلي نو د دې خبرې نه بزان لری ساتي چې یو بل سره به خلاف نه کوي وزبرو او صبر به کوي ها صبر چې کم دی ځکه چې د الله تبارک وتعالی امداد د هغه چا سره ای چا کی چې صبری نو صبر هغه د الله په اطاعت باندې صبر د الله تبارک وتعالی د ګنا نه چې کوم منع کړي دا هغه منع شوي سیز نه ځان صبرول چې زه به ځان د دې نه صبر ساتم یو تابعدارۍ باندې صبر چې په دې به کلک ولاړم د ناپرمانۍ نه صبر چې زه به دا ناپرماني نه کوم او بل طرف ته صبر که تا ته تکلیف را رسي د جنگ په حالت کې پر هر د تر را رسي زه هم د ترارسی ستاسو نه سوک شهیدان کیږي نو کلک پوسیږي اسینه چې بوزدلی پیدا کړي او صبر نه بکار اخلي او بے صبری بنه کوي چې اردا مونږ ته د دومره تکلیفونه د الله په لار کې راوتی او داسې تکلیفونه مونږ ته ملاويږي د صبر نه بکار اخلي ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی د صبر کوونکو سره دی د الله امداد د چا سره دی سوک چې صبر کوي اذ یریکهم الله کلا چې اخودل د کافرانو لرا الله تعالی تاتا فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لک ولو اراکهم کثیرا کچری خودلی وی د کافرانو لرا تاتا ډیر لفشلتم نو تاسو به سستی کړی وا ولتنازعتم فی الامر او خامخا جګړه به جوړه کړی وا په کار کې ولکن الله سلم لیکن الله بچ کړی د جګړې نه انه د الله تعالی چې دی علیمم بذات الصدور پوه دی په خاوندانو د سینو باندې واذ یریکموهم او کلای چې خو دل تاسو ته دی لره اذل تقیتم کلای چې تاسو مخامخ شوي پی اعینکم قلیلا پستر کو تاسو کې لګ و یقللکم او لګی ښکار کړی تاسو فی اعینهم پستر کو د کافرانو کې لیقضی الله امرا دې د پارا چې پوره کی الله کار کان مفعولا چې او کې دن کې و الی الله ترجع الامور ولا تبوا پشټول کارونا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو اذا لقیتم فئتن کله چې تاسو مخامخ شئ دی او ډلې سره جنگ کې لکا فثبتوا نقلکو سیگئی واذکروا الله کثیرا یادوی اللہ لره ډیر لعلکم تفلحون دې د پاره چې تاسو کامیاب شئ واطیعوا الله او تابعداریو کوي د الله او رسول او د پیغمبر د الله تعالی ولا تنازعوا او خلاف مکوئی پخپلو کې فتفشلوا نسوس بشئ بزدل بشي وتذهب ريحكم او لاړ بشي طاقت تاسو وزبرو کلکو سیگئی صبر کوي د صبر نکار اخلي ان الله یقینا الله تعالی چې د مع الصابرین سره د صبر کوونکو نه دی.